Christi sunt agnino veri, qui annuncia verunt alleluia. Modo venerunt ad fontes, repleti sunt claritate. Alleluia, alleluia. Ut jucunda servus undas, estu ans desiderat. Sic ad eum fortem vivum, mens fidelis properat. Isti sunt agnino veri, qui annuncia verunt alleluia. Modo venerunt ad fontes, repleti sunt claritate. Alleluia, alleluia. O Maria Mater Pia, tuum da subsidium, quo vincamus et vivamus in terra viventium. Isti sunt agnino veri, qui annuncia verunt alleluia. Modo venerunt ad fontes, repleti sunt claritate. Alleluia, alleluia. Mater bona nobis dona, tuum patrocinium, ut regnemus et laudemus, tuum semper filium. Isti sunt agnino veri, qui annuncia verunt alleluia.